แก้หนังสือนิดหนึ่งหน้า656เนี่ยนะคำว่าสติปัฏฐานมี3ใช่ไหม1คือตัวอารมณ์ของสติ2การที่พระศาสดาไม่ดีพระทัยและเสียพระทัยในเมื่อสาวกปฏิบัติ3อย่างไม่ใช่สาวกปฏิบัติสติปัฏฐานนะในสติปัฏฐานนี่เอาออกเมื่อสาวกทั้งหลายปฏิบัติ3อย่างคำว่าในสติปัฏฐานนี่ไม่เอาออกสุดท้ายก็ตัวสติเนี่ยนะก็ความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรใหญ่ๆนี่มีอยู่2ที่ด้วยกันเนี่ยนะที่หนึ่งก็คือทีฆนิกายถ้าทีฆนิกายมีชื่อว่ามหาสติปัฏฐานสูตรถ้าในมัชฌิมนิกายชื่อว่าสติปัฏฐานสูตรถามว่าโดยพยัญชนะต่างกันไหมบอกไม่ต่างต่างกันโดยสถานที่หมายความว่าที่หนึ่งอยู่ในทีฆนิกายอีกที่หนึ่งอยู่ในมัชฌิมนิกายทีฆนิกายนั้นตรงนั้นที่ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานสูตรเพราะอยู่ในทีฆนิกายมหาวรรควรรคนี้มันจะมีมหานำหน้าหมดเช่นมหาสติปัฏฐานมหานิทานมหาปรินิพานมหาสุทัศนะมหาประธานเนี่ยมันจะมีในมหานำหน้าหมดในสูตรเนี่ยในมัชฌิมนิกายไม่มีมหานำหน้าก็เลยเป็นสติปัฏฐานเฉยๆแต่ว่าอรรถไม่ต่างกันนะบางท่านก็เลยบอกว่าสติปัฏฐานกับมหาสติปัฏฐานมันต่างกันยังไงต่างกันตรงนั้นอยู่ในมหาวรรคก็เลยเรียกมหานำหน้าก็พระรูปเดียวนี่แหละถ้าเรียนอย่างหนึ่งเขาเรียกพระมหาอย่างนั้นในสติปัฏฐานสูตรหน้า606ข้อ131ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในแคว้นกุรุพระองค์ก็ทรงอาศัยนิคมหนึ่งของชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสธรรมะณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสพระพุทธภาษิตนี้กับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์หรือเพื่อความหมดจดของเหล่าสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ประการเนี่ยมีอะไรเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ในข้อนี้เนี่ยนะข้อ132พระพุทธเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ของข้อปฏิบัติสายนี้หรือข้อปฏิบัตินี้แสดงอานิสงส์ไว้7ประการ7ประการ1ก็คือเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย2เพื่อก้าวล่วงโสกะ3เพื่อก้าวล่วงปริเทวะ4เพื่อดับศูนย์แห่งทุกข์5เพื่อดับศูนย์แห่งโทมนัส6เพื่อบรรลุญาณธรรมธรรมที่ถูกต้องหมายถึงอริยมรรค7เ พื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสดงอานิสงส์ไว้7ประการด้วยกันเนี่ยนะแสดงอานิสงส์ไว้7ประการด้วยกันนี่ข้อความที่เรียกว่าสติปัฏฐานตรงนี้เนี่ยนะคำว่าสติปัฏฐานเนี่ยที่เรียกว่าที่ตั้งคือสติในที่นี้อันนี้เป็นศัพท์ย่อแต่ถ้าศัพท์เต็มก็อย่างที่รู้กันว่าคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะอย่างคำว่าพิจารณาเห็นเนี่ยมาจากอนุคำว่าอย่างเช่นกายเยกายานุปัสสีเนี่ยนะกายานุปัสสีนั่นแหละที่เรียกว่าพิจารณาเห็นพิจารณาเห็นกายเวทนานุปัสสีเรียกว่าพิจารณาเห็นเวทนาจิตตานุปัสสีแปลว่าพิจารณาเห็นจิตหรือว่าธรรมานุปัสสีพิจารณาเห็นธรรมหรือพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆก็ได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาเนืองๆพิจารณาเห็นจิตเนืองๆพิจารณาเห็นธรรมเนืองๆไอ้เนืองๆแปลว่าบ่อยๆแปลว่ามากก็ได้แปลว่าเนืองๆแปลว่าบ่อยแปลว่าตามพิจารณาก็ได้นี่นะส่วนรายละเอียดจะค่อยๆกล่าวอีกครั้งหนึ่งนี่มาดูข้อความในอรรถกถาเพราะว่าจะทำให้เราเข้าใจคำสอนได้ชัดขึ้นต่อเมื่อได้ศึกษาอรรถกถาควบคู่กันไปเริ่มอธิบายโดยลำดับในหน้า631ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าประทับที่แคว้นกุรุเนี่ยนะประทับอยู่ในแคว้นกุรุบทว่ากุรุสุวิหารติเนี่ยนะชนบทแม้แห่งหนึ่งเป็นที่อยู่ของราชกุมารผู้อยู่ในชนบทชื่อว่ากุรุเขาเรียกว่ากุรูเนี่ยนะที่กุรุชนบทนั้นสมัยนี้เขาเรียกว่ารัฐเดลีเนี่ยนะรัฐเดลีก็คืออยู่ที่เดลีนั่นเองกรุงนิวเดลีอยู่แถวนั้นน่ะในนิวเดลีเขาจะพาไปที่สติปัฏฐานไปที่ก้อนหินก็คือเป็นสัญลักษณ์ว่าในอยู่ในเขตนั้นน่ะนะอยู่ในเขตนั้นเหตุที่เรียกว่าแคว้นกุรุเนี่ยนะเหตุที่เรียกว่าแคว้นกุรุเนี่ยมีคำอธิบายไว้หลายอย่างด้วยกันอรรถกถายกตัวอย่างว่าในรัชสมัยของพระเจ้ามัณฑาตุราชในสมัยนั้นเนี่ยนะมนุษย์ในสามทวีปได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าชมพูทวีปเนี่ยเป็นดินแดนที่อุบัติของยอดคนเรียกว่าเป็นอุดมบุรุษใครบ้างอะที่เกิดในชมพูทวีปก็คือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายมันถือว่าชมพูทวีปเป็นถิ่นอภิรมย์ถิ่นที่น่ายินดีเป็นทวีปที่สูงสุดพันพวกมนุษย์ทวีปอื่นก็เลยพากันมาพร้อมกับพระเจ้าจักรพรรดิมัณฑาตุราชคือพระเจ้าจักรพรรดิมัณฑาตุราชเนี่ยจักรเขาเป็นจักรพรรดิแล้วก็ปล่อยจักรแก้วก็พาไปในทวีปอื่นพันจักรแก้วออกนำหน้ามนุษย์ในทวีปทั้งสี่ก็ติดตามมายังกุรุทวีปมายังชมพูทวีปเนี่ยนะจากนั้นมาคือเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมาประทับอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้ามัณฑาตุราชวันหนึ่งพระราชาก็เลยถามปรินายกแก้วว่ายังมีอีกหรือไม่สถานที่ที่มันรมณียสถานยิ่งกว่ามนุษย์โลกรมณียะเนี่ยแปลว่ามันน่ารื่นรมจริงๆเนี่ยนะมันมีอะไรมันดีกว่ามนุษย์บ้างไหมแปลว่าเสวยสมบัติของมนุษย์เนี่ยนะเสวยไปเสวยมามันชักไม่ค่อยสนุกแล้วมันก็คล้ายมันเริ่มซ้ำซากนะมีความรู้สึกว่ามันซ้ำซากไม่เห็นน่าสนุกอะไรไม่น่าพิรมอะไรเลยที่ไหนมันดีกว่านี้มีบ้างไหมเนี่ยนะคล้ายว่ามันเบื่อเหมือนกันนะพระเจ้ามัณฑาตุราชเกิดในมนุษย์สมัยที่มนุษย์อายุยืนมากมันก็เมื่อเช่นเสวยจักรพรรดิสมบัติอยู่หลายพันปีเข้านี่ชักไม่ค่อยสนุกแล้วนะมันก็อย่างนั้นแหละว่างั้นนะปรินายกแก้วก็เลยกราบทูลว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวฉะนั้นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงตรัสอย่างนี้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมิได้ทอดพระเนตรอนุภาพของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือสถานที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เหล่านี้โคจรไปเนี่ยเป็นรมณียสถานยิ่งกว่ามนุษย์โลกนี้แน่อันนี้คำพูดนี้หมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มันน่าเพลิดขออภัยสวรรค์ชั้นจาตุมสวรรค์ชั้นจาตุมมันน่าอภิรมย์กว่ามนุษย์ตั้งเท่าไหร่แล้วพระเจ้าข่าว่างั้น พระราชาก็เลยส่งจักรแก้วไปก่อนก็เสด็จไปณที่นั้นในสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยนะท้าวจาตุมมหาราชก็ทราบว่าพระเจ้ามันทาตุราชเสด็จมาก็เลยดำริว่าพระราชาผู้ทรงฤทธิ์มากเสด็จมาแล้วเราไม่อาจจะต่อต้านได้ด้วยการรบเทวดายังมอบราชสมบัติถวายเลยนะแสดงว่าพระเจ้ามันทาตุราชนี่มีบุญหนักสักใหญ่มากคือพระเจ้ามันทาตุราชนั้นก็คือพระโพธิสัตว์นั่นแหละที่สั่งสมบุญบารมีมามากเนี่ยนะบุญกุศลหนาแน่นเต็มที่ก็เลยปรารถนาที่จะไปเที่ยวสวรรค์นั่นเถอะด้วยอนุภาพของบุญเนี่ยก็ทำให้ผลักดันไปถึงหมดอ่ะเช้าเท้าจาตุมมหาราชก็เลยถวายราชสมบัติพระองค์ก็รับราชสมบัตินั้นแล้วก็ถามต่อไปอีกว่ายังมีอีกอยู่หรือไม่สถานที่นี่ที่มันเป็นรมณียสถานที่ยิ่งกว่านี้มันดีๆกว่านี้มีบ้างไหมบางอันเนี่ยนี่ก็ยังไม่ถูกใจอีกบางอันโอ้ยอะไรกันเล่นกับตันหาขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วตันหามันเคยรู้จักถมจักเต็มจักอิ่มจักพอไหมล่ะบางอันไม่พอหรอกบางอันอันท้าวจาตุมมหาราชก็กราบทูลถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงแด่พระเจ้ามันทาตุราชว่าพระพุทธเจ้าข้าดาวดึงสัพพิภพเนี่ยเป็นรมณียสถานเป็นที่น่าเพลิดเพลินน่ารื่นรมยิ่งกว่านี้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นเนี่ยนะท้าวมหาราชทั้งสี่นี้ก็เป็นผู้รักษาการคือเป็นพวกลูกน้องของท้าวสักกะเทวราชนั่นแหละมันเท้าจาตุมมหาราชก็ประทับยืนอยู่ที่ประตู4ประตูพระทวารก็คือยืนเฝ้าประตูนะก็เหมือนทหารยามนี่แหละเท้าสกะเทวราชนั้นทรงฤทธิ์มากทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพระองค์นั้นมีเทวสถานสำหรับใช้นะเทวสถานคือสถานที่เหล่าเทวดาชั้นจาตุมโดยเฉพาะเท้าสกะใช้มีอะไรบ้างเวชยันต์ประสาทนี่ก็สูง1โยชน์สุธรรมเทวสภาก็สูง500โยชน์เวชยันตรถก็สูง150โยชน์แต่ยังงงว่าทำไมบ้านนี่มันเล็กกว่ารถก็ไม่รู้นี่พระราชวังของพระราชานี่เล็กกว่ารถอีกเหมือนกันช้างเอราวัณก็สูงตั้ง150โยชน์นะสวนนันทวันสวนดุสิสวนนันทวันสวนจิตรดาวันสวนปารุสกวันสวนมิสกวันสวนเหล่านี้จำลองว่าอยู่กรุงเทพเบ็ดเสร็จหมดใครอยากมานี่ก็ดูในกรุงเทพจะเห็นหมดเลยนะแต่ว่าจะน่ารื่นรมหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเจอรถติดเข้าไปเสร็จแล้วนะนะแล้วก็แต่ละสวนทั้งหลายเหล่านี้ก็ประดับประดาด้วยทิพย์พฤกษาจำนวนพันต้นจำนวนต้นไม้ก็เยอะเป็นต้นไม้สวรรค์ต้นไม้สวรรค์พิเศษชื่อว่าต้นปริฉัตตกะสูงร้อยโยชน์นะภายใต้ต้นปริฉัตตกะนั้นมีพระที่นั่งบรรดุกัมพลศิลาอาสบรรดุกัมพลศิลาอาสนี้ถ้าร้อนเมื่อไหร่ก็พระอินทร์เดือดร้อนอีกเนี่ยนะในชาดกนี่เห็นบ่อยไอ้บรรดุกัมพลศิลาอาสเนี่ยสีเหมือนดอกงอนไก่ยาว60โยชน์กว้าง50โยชน์สูง15โยชน์พื้นที่ก็อ่อนนุ่มเมื่อท้าวสกะเทวราชประทับนั่งพระวรกายจะจมลงครึ่งพระองค์นะถ้าพระองค์ประทับลุกมันก็จะก็เบาะนุ่มๆธรรมดานี่แหละมีอะไรมากหรอกครั้นพระองค์ทรงสดับคำกราบบังคมทูลนั้นแล้วพระราชาก็พระเจ้ามันทาตุราชมีพระประสงค์จะเสด็จไปณพิภพดาวดึงก็เลยโยนจักรแก้วขึ้นไปก่อนจักรแก้วนั้นก็ประดิษฐานอยู่บนอากาศพร้อมด้วยจตุรงคเสนาต่อมาจักรแก้วก็ร่อนลงจากท่ามกลางเทวโลกทั้งสองมาประดิษฐานอยู่ที่พื้นดินพร้อมด้วยจตุรงคเสนามีปรินายกแก้วเป็นประมุขพระราชาก็เสด็จไปยังพิภพดาวดึงตามลำพังแต่พระองค์เดียวคือพวกนั้นไม่มีใครมีบุญพอที่จะไปดาวดึงได้พระราชามีบุญแต่เพียงผู้เดียวก็เลยทิ้งจักรทิ้งอำมาตย์ทิ้งบริวารกลับบ้านกลับเมืองไปพระองค์ก็เลยไปดาวดึงแต่เพียงผู้เดียวท้าวสักกะนี้พอทรงทราบว่าพระเจ้ามันทาตุราชเสด็จมาเท่านั้นก็เสด็จต้อนรับพระองค์แล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมนะคำพูดภาษาไทยนี่แปลเกินไปเหมือนกันนี่แปลว่าฝุ่นละอองนี่คลุมหัวหมดเลยเหมือนกันนะบอกว่าพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมโอ้ยแปลนะวิจิตรพิสดารเหลือเกินบอกว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จมานี้นะนี้เป็นราชสมบัติของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเองนะก็สมบัติเหล่านี้ก็เหมือนของพระองค์นั่นแหละข ขอทูลเชิญปกครองเถิดพระพุทธเจ้าข้าแล้วก็แบ่งเทวราชสมบัติออกเป็นสองส่วนแบ่งนางฟ้อนเทพธิดานางรำเนี่ยสองส่วนแล้วก็น้อมถวายพระราชาส่วนหนึ่งคือสองโกรธครึ่งนะก็คือสองล้านครึ่งไม่ใช่หลายล้านน่ะนางฟ้าเขาก็แบ่งทุกอย่างแบ่งสองหมดพระราชานั้นเพียงแต่เสด็จประทับอยู่ที่ดาวดึงส์พิภพเท่านั้นภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ก็หายไปภาวะแห่งเทวดาก็ปรากฏขึ้นทุกอย่างเป็นทิพย์หมดเลยได้ทราบว่าพระองค์นั้นประทับนั่งบนพระที่นั่งปันดุกัมพลศิลาอาจร่วมกับเท้าสักกะต่างจากเท้าสักกะตรงไหนต่างตรงที่ว่าพระเจ้ามันทาตุราชกระพริบตาอะนะเพราะเป็นมนุษย์สัญชาติมนุษย์ก็ต้องกระพริบตาพระเจ้าเทวดาเนี่ยไม่กระพริบตาถวยเทพเมื่อจะสังเกตพระองค์ก็จะลือถ้าเทวดาเนี่ยนะถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้อะนะถ้าสังเกตก็จะรู้ว่าต่างกันตรงที่พระเจ้ามันทาตุราชกระพริบตาเนี่ยนะเมื่อพระองค์ทรงเสวยที่ผสมบัติในเทวดาชั้นดาวดึงส์นั้นพระองค์ก็ครองเทวราชอยู่จนเท้าสักกะเสด็จอุบัติแล้วก็จุติไป36พระองค์นะ3แต่ละองค์เนี่ยอายุเท่าไหร่36ล้านปี36ล้านปีคูณ16คูณ36เนี่ยนะก็เสวยที่ผสมบัติอยู่อย่างนั้นแหละนอนมากพระองค์ก็ไม่ทรงอิ่มด้วยกามคุณเลยนะไม่เคยเรียกว่าไอ้ความเต็มความอิ่มความพออกพอใจยังที่จริงเรื่องนี้อยู่ในกัปนี้นะไม่ใช่กัปอื่นนะอยู่ในกัปนี้แหละครั้งนั้นพระองค์ก็ครั้นจุติจากเทวโลกพระองค์ก็ดำรงอยู่ที่ด้วยพระราชอุทยานพระองค์มีพระวรกายถูกลมและแดดกระทบก็เลยสวรรคตคือไอ้ที่จุติเนี่ยไม่ใช่จุติเพราะหมดบุญแต่พอเสวยครบ36องค์เนี่ยนะก็องค์ที่37พระราชาคิดการใหญ่บอกเราเนี่ยนะมาต้องมานั่งคอยแบบไปนั่งข้างๆเท้าสักกะหรือพระอินเนี่ยวางแผนจะฆ่าพระอินตัวเองจะได้ครองราชทั้งหมดเลยพออกุศลจิตเกิดคิดจะฆ่าเท่านั้นเลยตกสมนะก็เลยยังไม่อิ่มในกามจริงๆก็อยากจะมีอำนาจรวบรัดเบ็ดเสร็จที่นั่นหมดเลยนะเสร็จแล้วหมดอำนาจก็เลยจุติมาเคลื่อนมาเนี่ยนะมันก็ด้วยอกุศลจิตนั่นแหละก็เป็นปัจจัยก็เลยเคลื่อนมาลงมาสู่เป็นมนุษย์พอมาเป็นมนุษย์ก็มาลงเป็นมนุษย์ก็พอร่างกายอยู่ในสวรรค์มันเคยจะมีความสุขนะมาเจอลมเจอแดดเข้ามรุกมาอยู่หน้าร้อนหรือเปล่าไม่ทราบเพราะแถวนั้นอ่ะบางทีถ้าหน้าร้อนก็เกิน40องศาเหมือนกันทั้งลมทั้งแดดกระทบก็เลยตายเลยเมื่อจักแก้วประดิษฐานที่พื้นดินเนี่ยนะปรินายกแก้วก็ประทับฉลองพระบาทคือรองเท้าของพระเจ้ามันทาตุราชลงในพระสุพรรณบัตรก็คือบัตรทองเนี่ยนะแล้วก็ถวายราชสมบัติวันนี้เป็นราชสมบัติของพระเจ้ามันทาตุราชมนุษย์ที่มาจากทวีปทั้ง3แม่เหล่านั้นไม่อาจจะกลับไปได้อีกคือกลับไม่ได้แล้วนะคือหลังจากที่พระราชาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยพวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็กลับไม่ได้อยากจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ก็เลยพาไปหาปรินายกแก้วร้องเรียนว่าใต้เท้าขอรับเหล่ากระผมมาด้วยพระบรมราชานุภาพบัดนี้ไม่อาจจะกลับไปได้ขอใต้เท้าได้กรุณาให้ที่อยู่แก่พวกกระผมเถิดปรินายกแก้วก็มอบชนบทให้แก่เขาเหล่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การอยู่คนละแห่งในประชาชนที่มาจากรัฐมาจากแคว้นต่างๆนั้นนะก็จัดถิ่นที่ให้อยู่คือพวกที่มาจากปุพพวิเทหะทวีปก็อาศัยอยู่ในวิเทหรัฐตามชื่อเก่าก่อนส่วนพวกที่มาจากอมรโคยานทวีปก็อาศัยอยู่ณอปรันตชนบทคนที่มาจากอุตรกุรุทวีปก็ได้ชื่อว่ากุรุรัฐแต่คนทั้งหลายก็เรียกด้วยพหูพจน์หมายถึงเอาบ้านนิคมนั้นก็เลยเรียกว่ากุรุเนี่ยนะก็หมายถึงพหูพจน์ก็เรียกว่ากุรุทั้งหลายเรียกว่าบ้านกุรุทั้งหลายเนี่ยนะก็เลยเรียกว่ากุรุเนี่ยนะบ้านกุรุสมัยรัฐวรัฐกุรุกุรุรัฐเนี่ยนะทีนี้พระองค์อยู่ประทับอยู่ที่แคว้นรัฐกุรุประทับอยู่ที่หมู่บ้านไหนบอกว่าหมู่บ้านชื่อว่ากัมมาสธรรมะเนี่ยนะกัมมาสธรรมะเนี่ยถามว่ากัมมาสธรรมะเนี่ยไปอย่างไรมาอย่างไรท่านบอกว่าสถานที่ถูกทรมานของคนเท้าด่างว่างั้น แต่คนเท้าด่างเคยอาศัยอยู่ตรงนั้นนะเท้าคนเท้าด่างคือใครก็คือพระเจ้าโปริศาสพระเจ้าโปริศาสผู้มีพระบาทด่างเขาเลยเรียกว่ากัมมาสะนะเรียกว่าพระเจ้าองค์ด่างก็คือเท้าด่างนะพระเจ้าด่างก็คือเท้าด่างนั่นแหละคือเล่ากันมาว่าแผลเป็นที่แผลที่พระบาทในที่ที่ถูกตอเนี่ยต่ำงอกขึ้นคล้ายมีลายเนี่ยนะงอกขึ้นคล้ายไม้มีลายเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่ามีพระบาทด่างในโอกาสนั้นพระองค์ถูกทรมานแล้วก็ถูกห้ามจากความเป็นมนุษย์กินเดนมนุษย์กินคนเนี่ยนะคือแอบพระเจ้าโปริศาสคนนี้เมื่อวิ่งไปเหยียบหนามเข้าไปเหยียบตอไม้เนี่ยมันก็เป็นแผลพอมันเป็นแผลเข้าแกก็เลยปวดมากก็เลยไปอาศัยอยู่ที่ต้นไม้ต้นไทรพอก็เลยอ้อนวอนต้นเทวดาประจำต้นไทรบอกว่าถ้าแผลหายจะเอากษัตริย์ร้อยเมืองเนี่ยมาตัดหัวเอาเลือดมาล้างต้นไทรให้มาบูชายันเขางั้นก็เลยพอแผลก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละไอ้ความที่ไม่ได้ทานอาหารไม่ได้อะไรมันก็แผลมันก็แห้งก็หายแกก็เลยเชื่อว่าเทวดารักษาให้พอแกเชื่อว่าเป็นเทวดารักษาแค่นั้นแหละด้วยอนุภาพที่ครั้งก่อนเนี่ยเคยเป็นยักษ์ด้วยมียักษ์เป็นเพื่อนด้วยอนุภาพนั้นก็เลยทำให้ไปจับกษัตริย์ร้อยหัวเมืองเนี่ยมาได้ง่ายๆเนี่ยนะก็จับมามัดจับมัดเอาเท้าห้อยแขวนหัวทั้งนั้นนะจับแขวนเตรียมจะบูชายันทีนี้เทวดาที่อยู่ที่ต้นไทรเนี่ยกลัวมากเลยว่าโอ้โหทำบาปหยาบค้าอะไรขนาดนี้ก็เลยไปปรึกษาท้าวสักกะท้าวสักกะก็แนะนำว่าให้ไปเอาพระเจ้าสุตโสมมาให้เอาพระเจ้าสุตโสมมาแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดเจ้าสุตโสมกับโปริศาสนี่ก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันท่านพระโพธิสัตว์ก็เลยไปฝึกไปทรมานตัวนั้นแปลว่าไปฝึกนะไปแนะนำให้เลิกกินเนื้อมนุษย์เลิกให้กินเนื้อมนุษย์ให้รักษาศีลเป็นต้นซึ่งพระเจ้าโพธิสัตว์นี้ก็เชื่อในเรื่องนี้มีอยู่2เรื่องด้วยกันนะอยู่ใน2ชาดกก็คือสุตโสมชาดกกับชยทิศชาดกจริงอย่างนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าเนี่ยได้ทรงฝึกพระเจ้าโปริศาสผู้มีพระบาทด่างดังที่กล่าวไว้ว่าปางเมื่อเราเป็นพระบรมโอรสาธิราชของพระเจ้าชยทิศผู้ทรงเป็นพระราชาธิบดีแห่งปัญจาลรัฐได้สละชีวิตปลดเปลื้องพระราชบิดาแล้วอีกอย่างหนึ่งเราได้ให้พระเจ้าโปริศาสผู้มีพระบาทด่างเลื่อมใสให้เลื่อมใสให้สมาทานศีลนั่นเองพระเจ้าโปริศาสนั้นก็คือใครอดีตชาติของพระองค์คุลิมานเนี่ยนะพันพระเจ้าสุตโสมก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละดังที่เล่ากันมาว่าชาวกุรุรัตเนี่ยมีขนบธรรมเนียมประจำกุรุรัตแต่เกิดความด่างพร้อยขึ้นในขนบธรรมเนียมนั้นเพราะฉะนั้นณสถานที่ที่มันด่างพร้อยก็เลยเรียกว่ากัมมาสธรรมะเพราะมีธรรมที่ด่างพร้อยขึ้นไอ้คำว่ากัมมาสธรรมะเนี่ยนะมีที่มาหลายนัยยะด้วยกันนัยยะหนึ่งเพราะเป็นสถานที่ที่ทรมานพระเจ้าโปริศาสผู้มีเท้าด่างนี่นัยหนึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือธรรมเนียมของหมู่บ้านที่เคยรักษามาเป็นอันดีตอนหลังธรรมเนียมนั้นมันเสียหายก็เลยเรียกว่ากัมมาสธรรมะเรียกเสียธรรมเนียมนะเสียธรรมเนียมประเพณีหมดถามว่าเหตุไฉนท่านจึงไม่กล่าวชื่อนิคมที่อยู่อาศัยกันแห่งนี้เท่านั้นไว้ด้วยสัตตมีวิพัฒน์ว่ากัมมาสธรรมะนี่ก็ขยายศัพท์นะก็เพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีโอกาสที่จะประทับได้ทราบว่าไม่มีวิหารอะไรเป็นที่โอกาสให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในนิคมนั้นเลยแต่ห่างออกไปจากนิคมนั้นมีไพรสนใหญ่ในภูมิภาคแห่งหนึ่งสมบูรณ์ด้วยน้ำเป็นรมณียสถานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับที่มหาไพรสนนั้นทรงเอานิคมคือหมู่บ้านนั้นแหละเป็นที่โคจรคามคือรับบิณฑบาตผันควรเข้าความหมายในเรื่องนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับที่หมู่บ้านกุรุเอานิคมของชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสธรรมะเป็นที่โคจรบิณฑบาตอันนี้ก็ขยายว่าเหตุผลที่มาของคำว่ากัมมาสธรรมะเนี่ยนะในแคว้นกุรุเป็นไปอย่างไรทำไมจึงเรียกว่ากุรุทำไมหมู่บ้านนี้จึงเชื่อว่ากัมมาสธรรมะนั่นเอง ก็ถือว่าเป็นเรื่องตะกินนกะเบ็ดเตล็ดที่ควรได้ยินได้ฟังเอาไว้เนี่ยนะก็ไม่ต้องไปหนักใจอะไรเพราะสมัยใหม่เขาก็เปลี่ยนชื่ออะไรไปหมดแล้วแต่สาระสำคัญก็มีว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสสติปัฏฐานที่แคว้นกุรุหรือที่กุรุรัฐเนี่ยนะตอบว่าเพราะชาวกุรุสามารถจะรับเอาพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งเหล่านี้ได้เพราะว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาชาวกุรุรัตน์เนี่ยเป็นผู้มีร่างกายและจิตใจเหมาะสมเป็นนิดหมายความว่ามีร่างกายและจิตใจสัปปายะเนี่ยนะเป็นที่สบายเนี่ยนะสุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ดีด้วยสามารถแห่งปัจจัยที่สำคัญคืออุตุสัปปายะนะเพราะรัตน์นั้นสมบูรณ์ด้วยอุตุนะอุตุดีมากเนี่ยนะอากาศพอเหมาะพอสมไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปไม่เย็นเกินไปเนี่ยนะเป็นอากาศที่เหมาะสมเป็นอากาศที่สบายคนเหล่านั้นมีกำลังปัญญาอันความเหมาะสมเรียกว่าสบายของจิตใจและร่างกายอนุเคราะห์ก็เลยสุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ดีเขาก็เลยมีปัญญาเพราะนั้นจึงมีความสามารถที่จะฟังพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งได้เพราะฉะนั้นพระองค์เมื่อเล็งเห็นคนเหล่านั้นสามารถจะรับฟังพระธรรมเทศนาอันลึกซึ้งนี้ได้จึงได้ตรัสสติปัฏฐานสูตรที่มีอรรถะอันลึกล้ำนะเนื้อหานี้สุขุมลุ่มลึกนะโดยเพิ่มกรรมฐานแสดงวาระที่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ไว้ใน19อย่างด้วยกันนะ19อย่างคืออะไรกาย14เวทนานับ1จิตนับ1อะไรอีกธรรมะ5 19พอดีใช่ไหม21สิเนาะก็ต้องแสดงพระอรหันต์ไว้21ฐานะนี่ทำไมเรียก19ก็ไม่ทราบทีนี้ก็บอกว่าวินยูชนในโลกนี้จะเข้าใจเนื้อความได้ก็อาศัยอุปมาก็เลยอุปมาว่าเหมือนบุรุษได้พระอบทองคำแล้วบรรจุดอกไม้นานาชนิดเอาไว้ในพระอบทองคำนั้นหรือได้หีบทองคำแล้วก็เก็บรัตนะทั้ง7เช่นเพชรพลอยเป็นต้นเนี่ยนะเอาไว้ในหีบทองคำฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ฉันนั้นพระองค์ได้ชาวกุรุรัฐบริษัทจึงได้ถวายจึงได้แสดงพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระองค์แสดงสูตรที่มีเนื้อความลึกซึ้งไว้นะอีกอย่างหนึ่งในทีฆนิกายก็แสดงไว้นะมัชฌิมนิกายก็คือเนี่ยสูตรเนี่ยสติปัฏฐานสูตรทีฆนิกายก็คือมหาสติปัฏฐานสูตรในทีฆนิกายเนี่ยนะมีอยู่2สูตรนะคือมหานิทานสูตรกับมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นพระสูตรที่ดีที่แสดงไว้ในแคว้นนี้แล้วก็ในมัชฌิมนิกายที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้มีอยู่6สูตรด้วยกันคือสติปัฏฐานสูตรนี้1แล้วก็สาโรปมะสูตรรุกขูปมะสูตรรัฐปาลสูตรมาคันธยสูตรแล้วก็อนัญชสัปปายะสูตรหรืออาเนญชสัปปายะสูตรเนี่ยนะมีอยู่6สูตรด้วยกันมันเรียกว่าได้ผู้รับดีนะได้ผู้ที่มีความสามารถในการรับพระธรรมเทศนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยแสดงพระสูตรหลายๆสูตรด้วยกันอีกอย่างหนึ่งในชนบทนั้นตามปกติแล้วบริษัททั้ง4นี้พากันประกอบความเพียรเนืองๆในสติปัฏฐานภาวนาโดยที่สุดแม้กระทั่งพวกทาสกรรมกรบริวารชนก็พูดจากันเกี่ยวกับสติปัฏฐานนั้นคือทุกคนนี่เข้าใจข้อปฏิบัติในการเจริญสติปัฏฐานเ